بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى شرنا موجة موز رمضان mwaka 1446 katika darasa ya mandhuma ya manhajul haq lil allama Abdurrahman ibn Nasir al-Saudi rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafizahullah. تلفكي أغبيتي وني. قال الناظم رحمه الله: ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد. كما يريب منظومة لمنظومة في العقيدة والأخلاق. نهب منذ الإمام السعدي رحمه الله azungumzie anaofungamana na itikadi ya Muislamu. Asema wanashhadu anna Allaha ma'buduna, tushuhudia ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakika ndiye muabudiwa wetu, ndiye tunayemwabudu peke yake. Qala ash-shaykh wa hadhihi shahadatu at-tauhid ومدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، المستحق لأن يفرد بالحب والذل والخضوع والانكسار. هي شهادة توحيد نديمان كلمة التوحيد لا إله إلا الله. Yule muabudiwa anayabudiwa kwa haki, na hakuna muabudiwa anayabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake. Anastahili kupokeshwa katika kupendwa na kujidhalilisha kwake na kunyenyekea. Thumma bayyana maana dhalika faqal, kisha akabainisha mtunzi wa mashairi haya maana ya hayo maneno aliyosema, akasema: alladhi nukhassisuhu bilhubbi dhullan wa hadha huwa ma'na al-ibada allati yajibu an yufrada ar-rabb tabaraka wa ta'ala biha. Na maneno haya ndio aeleza maana ya ibada ambayo ni wajib apokeshwe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada hiyo. Ghayatu dhulli, ibada ni upeo wa kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma'a ghayati lhubbi lillahi jalla fi'ula, pamoja na upeo wa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Falhubbu duna dhullin leysa ibada, mtu akisema kuwa mimi nampenda Allah lakini hajidhalilishi kwa mola wake na kukubali kuwa yeye ni mja wake, basi hapa hii haijakuwa ibada. Wadhullu biduni hubbin laysa ibada, kadhalika kujidhalilisha bila ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, hii haijakuwa ni ibada. Wa hadha amrun yajibu an yufrada Allah subhanahu wa ta'ala bihi, na hili ni jambo ambalo ni wajib kumpokesha nalo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haifai kumpenda yoyote mahaba ya ibada ukamweka sawa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama walivyofanya washirikina. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah, wapo miongoni mwa watu waliowachukulia pasi na Allah subhanahu wa ta'ala washirika, wakamwekea washirika mula wao, wakawa wawapenda kama wanavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala, bali na kujidhalilisha kwao kama wanavyojidhalilisha kwa Allah, na wengine wapita mipaka katika hilo. Bimaana waweza kujidhalilisha kwa huyo anayemshirikisha na Allah zaidi ya kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nitawapeni mfano ambao ameutaja al-Imam As-Sanani rahimahullahu ta'ala katika risala yake Tathhiru al-I'tiqad 'an Adran ash-Shirk wal-Ilhad. Akatoa mfano wa ajabu hawa watu. Asema waweza kumpata mmoja wao akiambiwa aape kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala juu ya jambo fulani. Pengine amefanya jambo yeye akanusha. Akaambiwa apa kwa jina la Allah. Ataapa kwa jina la Allah akiwa ni muongo. Wallahi mimi sikufanya wala jani. Fa idha qila lahu ihlif bil waliy fulan. Akiambiwa sasa apa kwa walii fulani ambaye amuitakidi, basi atapatwa na kigugumizi pale pale. Wayatarifu bil haqiqa, kisha yuakiri kuwa kweli mimi nimefanya. Bimaana katika hofu yake pia na kujidhalilisha, amuogopa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya vile anavyomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mzee mimi anieleza tukio ambalo yeye nafikiri alihudhuria, kuliibiwa saa msikitini, na ule msikiti ulikuwa na kaburi. Ni kaburi waitakidi kuwa ni wali yule alizikwa pale. Imamu wa msikiti akasimama msikitini akasema, saa imeibiwa, rudisheni. Jamaa hawakuirudisha ile saa. Akasema basi ikiwa hamtairudisha tutakwenda kumshtakia mwenyewe, yani yule aliyezikwa pale. Yeye mwenyewe atadili na huyo mtu asitulaumu kile kitakachompata. Asema ile saa ikarudishwa. Hawakumuona alirudisha. Lakini kwa ghafla ukuta saa imewekwa isharudi. Lakini mwanzo wamekaa waisubiri saa iregeshwe ikuregeshwe mpaka walipotoa vitisho hivyo. Na hili limewapelekea mpaka walikuwa wale wajiita musta'mirin, walhaqiqa annahum mukharribin. Na hili ukiwauliza hata Sheikh na Sheikh Ahmed hafidhahullah al-Jazairi, ukimwambia atakueleza kuhusu Algeria walivyokuwa Faransa wametawala pale. Kuna mashamba walikuwa kilima, sababu kule kwao hakupandiki. Basi uja huko Afrika ukatawala nchi za watu kwa lazima ndio wapate mashamba, tena wao wachukue yale mashamba mazuri kabisa. Basi wale wa Faransa wakawa wapanda yale mashamba, lakini si nyinyi mmekuja kututawala kwa lazima huko? Watu wakawa wawaibia kweli, kama ni mazao yale ya shaiva, matunda na nini, jamaa wavamia wakiiba. Wakafikiria wafanyeje, maana kuweka askari mashamba ni makubwa mno, tabiri tuweke watu wangapi hapa? Wakaja na fikra, na wakati ule walikuwa wale wanaokaa katika sehemu kama zile makhurafi masufi, wakaanza kujenga makaburi katika kila shamba. Wasema kukawa hakuibiwi tena, hakuna mtu anzikwa, wajenga tu kaburi, kisha waambia tena, waambia jamaa zao wale wale, andika al-qutb al-fulan al-mutasarrif fil kaun kadha wa kadha, waandikiwa pale. Hakija ukiiba hapo kuisha wewe. Yani mpaka makafiri wakawa wajua hawa wapumbavu, waogopa makaburi tu hao, kiweka kaburi pale basi shawamaliza. Ambapo aslan tuweza kusema lau kama ingelikuwa ni haki yao, wewe hufai kuwaibia kama ingelikuwa ni haki yao basi, lakini wao wenyewe uwevi kuja kuvamia kwa watu. Kisha sasa wakawa wawaweza kwa njia hiyo, weka kaburi, ukijenga lile kaburi basi. Bali kuna njia zimejengwa ikawa watu hawapiti, za kuunganisha mji mmoja mpaka mwingine, wakawa waweka makaburi katika zile njia, ndio zikaanza ziara zile ikawa watu sasa wapita zile njia. Yani tizama namna gani watu wakapeleka mahaba na udhalilifu kwa viumbe pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni hatari sana. Kwa vile jambo limeenea kwa kuwa watu hawafahamu kuwa kiini cha ibada kiko katika kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio asli ya ibada. Kukiwa hakuna mahaba kwa Allah wala kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe hujamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima kuwe na hub na kuwe na dhul, ujidhalilishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili lamhusu yeye peke yake. Walihadha qal nukhassisuhu ay nufriduhu bidhalika wa nakhussuhu bihi, tumpokesha Allah katika hilo na tumhusisha yeye peke yake katika kumpenda na kujidhalilisha kwake. Na hapa pengine kuna kitu nataka nikiweke wazi. Mtu aweza kusema basi, kwa hivyo na hii nishamsikia mmoja akifanya istihza, anasema hawa mawahabi ukimpenda mke wako ni shirki. Sema hivi, ukimpenda mtoto wako kuwe shirki. Na ukipendwa wewe, kuna watu wakizungumza wakiambiwa haifai kumwomba yote isipokuwa Allah, wasikia hata ukimwambia mtu naomba maji pia shirki. Kwa watu wajinga kama wewe wasioelewa, watu wakiwa wazungumza mashariki wewe usiende magharibi. Hapa tuzungumza mahaba ya ibada. Yale unaoyazungumzia wewe si mahaba ya ibada, ni almahabbatu tabi'iyya, ni mahaba ya maumbile. Binadamu ameumbwa siku zote mume ampenda mke wake, baba apenda watoto wake, mama apenda watoto wake. Ile ni mahaba tabi'iyya. Kwani waabudu wale? Hayo haingii katika itakuwa hujaelewa mahaba haya tunayokusudia hapa nini. Hapa tukusudia mahaba ya kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mengine. Ama nyinyi mwampenda Allah kama mnapenda wake zenu, itakuwa ingia kwenye balaa wewe basi. Utaingia kwenye kufuru wal iyadhu billah. La la la la, hatuzungumzii mahaba hayo sisi. Sisi hapa tunazungumzia mahaba ya ibada. Na yale ni mahaba tabii. Binadamu ameumbwa, mtoto ampenda baba yake, ampenda mama yake, ndugu ampenda ndugu yake, bali Waislamu wapendana kwao kwa wao. Haya ni masuala mengine, lakini sisi tuzungumzia mahaba ya ibada ambayo ndani yake kuna kutanguliza mbele kila anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala juu ya lote lingine. Na hapa ndio yaja, hata kama kwa mfano mkewe apenda jambo na Allah subhanahu wa ta'ala ataka kinyume na anavyotaka mkewe, mwambie mke wangu hiyo weka kando . Sasa hapa ni Allah subhanahu wa ta'ala, sitaki mchezo na hili. Kwa nini? Kwa sababu sasa ingia hii mahaba ya nini, ya ibada. Hili ni jambo Allah ndio amependa nilifanye, nitapenda kila analolipenda Allah subhanahu wa ta'ala na nitachukia kila anachokichukia Allah subhanahu wa ta'ala na kujidhalilisha kwake subhanahu wa ta'ala. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: العبودية تجمع كمال الحب في كمال الذل. عبودية كلمتك ومجا والله إلى عبودية إلى عبادة إما كسانيا أكمليف ومحبة كم بين الله نو كمليف وكجذليشك والله وكمال الانقياد لمراض المحبوب وأوامره. هابسس katika kumpenda Allah nini? Ukamilifu wa kujisalimisha na kunyenyekea katika yale ambayo yamridhisha yule unayempenda, na ukamilifu wa kujisalimisha kwa amri zake, ukawa kila alichokiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala wewe umenyanyua mikono uko tayari kutekeleza. Sami'na wa ata'na, tumesikia na twatia Allah. فهي الغاية التي ليس فوقها غاية. ndio malengo ambayo hakuna malengo juu yake ya juu kabisa. وقال رحمه الله في مدارج السالكين ايضا وروح العباده مقيم اسم روح يا عباده هو الاجلال والمحبه نكمتكوزا الله كمهشيم الله نكمبندا فاذا تخلى احدهما عن الاخر فسدت. moja katika mawili likikosekana basi ili roho ya ibada itaharibika. Na ndio maana jambo la dini halifanyiwi istihzai, la tukuzwa, la heshimiwa, kwa sababu hapa na muhusu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lake Allah subhanahu wa ta'ala halifanyiwi dhihaka, halifanyiwi istihza. Na ndio ikawekwa hukumu ya yule anayefanya istihza na jambo la dini wa nini? Ni kufru. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kwa jambo la dini halifanyiwi maskhara kabisa. Yani ni mpaka mwekundu ambao haifai mtu yoyote kuukaribia. Ikifika kwa jambo la dini, mzaha weka kando, si jambo la kufanyiwa dhihaka. Na ndio maana utaona wale watu ambao wamezoea kufanyia dhihaka dhihaka mambo ya dini, mwisho dini yao haiko ala aljada, haiko katika njia ya sawa, na haiko serious. Na hii yote yaletu kufanya kila kitu katika dini ni mambo ya dhihaka na mchezo na upuzi, yafanywa sana. Ni kwa mfano nitawapa sasa hivi tu katika mwezi wa Ramadhani. Alhamdulillah, Allah atufikishe salama mpaka mwisho wake na tutakabadie sote. Lakini kuna jambo ambalo mimi uliona lafanyika, na hata hivi juzi limefanyika, ilikuwa Ramadhani yaanza. Kuna baadhi ya watu ufanyi istihza na jambo la kutangaza kuingia kwa Ramadhani au kutoka. Na hili nyote nafikiri labda mshali lahid. Hata kulikuwa na kipindi huko nyuma, kuna vijana wakarekodi, kisha ikawa yatembea sana ile rekodi. Walirekodi klipi hivi kuwa mimi sijui ndio kadhi wa Kenya nasema Ramadhani imeahirisha, sijui mpaka lini, kisha watu wacheka, wenzake wacheka kwa kwa kwa. Waona kile kitendo chakifanya. Huyo anayesema hivi ashaingia kwenye kufuru. Kufuru mukhrij min al-milla. Yani bila yeye kujua ametoka katika Uislamu. Wewe waweza kuona ni kitu kidogo afanye istiza. Sasa hivi si mbele yetu kuna Eid al-Adha, kisha Ramadhani, mwezi miwili tu hivi tuingia kwenye Dhulhijja, tukuna Eid al-Adha. Kuna watu mtaona watu mapicha, mbuzi wamekaa juu ya miti, sijui juu ya mapaa, atosema atushuki mpaka Eid iishe. Kisha watu wacheka, watumiana na huyu akitumiwa acheka tuma. Kumbe afanye istiza na shiar. Katika shiar za hii dini nayo ni udhiya, afanye istihza ye bila kujua kile kitendo cha kufanya hivi. Mtu akikufanyia hivyo mtahadharishe pale pale, afanya jambo ambalo ni sababu ya kumtoa katika Uislamu. Ila dini ya Allah haifanyiwi maskhara kabisa, haifanyiwi istihza. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza kwa maneno makali sana, sababu jambo laitwa dini lazima liheshimiwe. Kwa kuwa wamheshimu Allah subhanahu wa ta'ala, wampenda Allah subhanahu wa ta'ala, kwa usifanye dhihaka na mambo ya dini. Kija jambo dini, la, weka mstari mwekundu, hii dini haifanyiwi dhihaka. Wallahu musta'an. Kwa nasema na hii yote imeletwa, nawaambieni mpende msipende, lakini asli ya kufanya istihza kwa dini kulikuendelea ni watu kufanya bid'a. Kwa sababu bid'a nyingi ukiziangalia ni kufanya maskhara na dini. Wezi we kuniambia dini bwana, watu wapiga ngoma. Juzi umeona klipu moja, jamaa wanaandika shekhe huyu bwana sijui yocheza boxing huyu, maanake yocheze kwa hivyo. Yocheza huyu dabuatuari kwa hivyo fanya hivyo, ankunja ngumi zake mwenyewe. Hii ni dini? Dini watu wafanya mchezo namna hii bwana? Sasa alafu huyu umpe jambo la dini azungumzie, atafanya maskhara tu. Ndio pale sasa wana mambo ya dini afanywe dhihaka, watu wacheka, watu yani subhanallah, subhanallah. Ukiangalia hasa hivi vikao vinavyokusanyika watu wa bid'a, namna watu wanafanya maskhara na dini, ya subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'akhidhna ma fa'ala as-sufaha'u minna. Waweza kumwona mtu asimama mmoja na msikia asema, acheni mambo yenu bwana, kuambia watu weke ndevu, mketi kama Yahudi nyinyi. Ah. Do. Na hapo akizungumza maneno kama, kuna watu wankaa pale wacheka, wafurahi bwana, furahi bwana. Yani wewe wafananisha sunna za Mtume wa sallam na kujifananisha na Mayahudi? Yani Mtume sallam anatufundisha sisi tufanane na Mayahudi bwana, na mtu afanye dhiaka hivi, watu wacheka, furahi. Mmoja amwambia mwenzake, hivi hivi amwambia, wewe una wasiwasi bwana, utakwenda motoni wewe, mpaka wamalizi wa China wote wafikiri kwa ngapi, wa Amerika, kisha ndio uje tu. Allah akutakia nini wewe akutie motoni? Wewe enda peponi tu wewe, wallahi dhiaka hizi zafanya na makhurafi. Yani mtu ana mchezo tu, fanya dhihaka na dini, wewe enda peponi tu wewe, watachomwa kile. Sasa mambo ya pepo na moto, wafanya dhihaka bwana. Kumbe mtu hajui kwa yale maneno anazungumza istihza na dini ya ni sababu ya mtu kutoka katika Uislamu. Na kama kuna naqid min nawaqid Islam sasa hivi na hatari sana, watu wengi waingia ndani yake, ni hii ya kufanya istihza. Kumalizia Sheikh Zaw, wa nufridu nakhusuhu bilhubbi dhullan, wa nufridu ay nufriduhu jalla wa ala bilhubbi wa dhulli, tumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika mahabba na kujidhalilisha kwake yeye. Barakallahu fikum. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.